राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 14 जुलाई 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। बताओ भाई, अपने तो बात एक ही है, अपने को भगवान का स्मरण खास बात। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये बात याद रखे, याद धर्म। हम ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सह सुमरासी। ईश्वर के अंश होने से ईश्वर के साथ संबंध हमारा स्वाभाविक है, स्वतः है। संसार में मान रखा है हमारा स्वतः संबंध है, संसार के साथ स्वतः संबंध नहीं है। एक क्षण का भी ये तो क्षण मंगोरे प्रत्येक होता है। भगवान के मैं हमारे भगवान है, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। भगवान के हम ऐसे हो गए निश्चिंत हो जाए, निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक। कोई शोक नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। भगवान के हम है, हमारे भगवान है। सर्वोच्च ही परमात्मा सर्वोच्च, उससे बड़े कोई नहीं है। वो हमारे हैं, हम उनके हैं। भगवान का निषेध व काम नहीं करें, फिर निश्चिंत रहे, बिल्कुल निर्भय। भगवान सर्वत्र रक्षा करते हैं। भगवान से विरुद्ध काम करेंगे तो उनको शुद्ध करने के लिए भगवान करते हैं। भगवान विरोध नहीं है, भगवान के द्वेष नहीं है। समो हम सर्व देशो नवे देशो न प्रिय। जो विरुद्ध काम करता है उसको शुद्ध बनाने के लिए करते हैं। भगवान पवित्र ही बनाते हैं, शुद्ध ही बनाते हैं, निर्मल ही बनाते हैं, हरदम ही। इस वास्ते भगवान के भरोसे निश्चिंत रहो। भगवान से विरुद्ध काम नहीं करना, निश्चिंत रहना, हरदम निश्चिंत। चिंता किस बात की, भगवान का मैं साधारण राजा महाराजा का धनी सेठ का सहारा लेने वाला भी निश्चिंत होता है। हमारे सहारे भगवान का है, भगवान का मैं न थे तो उसे समान भी कोई नहीं है। बड़गर कैसे होगा, वो ही चलता। उस भगवान के हम है, हमारे भगवान है, भगवान के हम है। ऐसे और निश्चिंत रहो, भगवान का स्मरण करते रहो और भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करते रहो और हरदम निश्चिंत रहो, हरदम प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहना ये तपस्या है, गीता के 17वें अध्याय में लिखा है मन प्रसाद सौम्य तुम, मन की प्रसन्नता हरदम प्रसन्नता। ये मानस तप है, मनस तप, शरीर का तप, बाड़ी का तप और उससे भी श्रेष्ठ मन का तप। हरदम प्रसन्न है किस बात पर? भगवान के है, भगवान के नाते, भगवान के संबंध से अब निश्चिंत, चिंता फिक्र मत करो, अपने सदा निश्चिंत भगवान के है, भगवान हमारे है, इस बात से चिंता फिक्र नहीं। हरदम भगवान का चिंतन करना, भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करना और निश्चिंत रहना हरदम हर समय, और उत्साह पूर्वक काम करो, ढिलाई मत लाओ, और घबराने की बात है नहीं। भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, राजा की और धन की जो गर्मी होती है उस गर्मी में उदंडता होती है, और भगवान के शरण से है जो गर्मी होती है उसमें एक बड़ी शांति होती है। भगवान का संबंध होते ही देवी संपत्ति आपसे आ पाती है। देव परमात्मा का नाम है, देव में देव में देवताओं का नाम नहीं है, देवी संपत्ति मोक्ष आए, सब शांति प्रसन्नता आनंद आनंद ही आनंद रहता है, मौज ही मौज रहती है एकदम। सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद भगवान के हम आए और आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, सब के सब सुखी रहे, सब संत राम आया, मंगल ही मंगल हमारे हो रहे, हर समय में प्रसन्न रहे। प्रसन्न रहने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, लौकिक मामूली चीज है ये भी ठीक होती है, और पारमार्थिक रास्ता होता है बोला, भगवान की तरफ चलते हैं, भगवान को हम मानते हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, और विशेष बात है कि हम भगवान की तरफ चल रहे हैं, भगवान के लिए ही सत्संग आदि कर रहे हैं, और भगवान के रहते से हमारा संबंध है, हमारा आपका संबंध है केवल भगवान के नाते, और ज्यादा होता नहीं। भगवान के नाते निश्चित रहो, निर्भर रहो, निर्भय रहो हरदम, खुशी रहो, प्रसन्न रहो, हरेक काम करो उसमें आनंद रहना चाहिए। बालक होता है माँ के पास में रहने में खुश रहता है, हमारी माँ है, माँ के पास है, ऐसे भगवान है, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु स्वगा, तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या दबिड़ तुम्हें वो सर्वम, तुम देव देव हमारे सब कुछ है भगवान। इस वास्ते सदा निश्चिंत निर्भय निशंक हरदम आनंद रहे और आज्ञा के अनुसार काम कर रहे हैं। दूसरा काम है सेवा करना, बड़े बूढ़े जो हमारे पूजनीय आदरणीय है उनकी आज्ञा का पालन करना, बड़ों की बूढ़ों की सेवा करने से सब तरह से मंगल होता है, आनंद होता है। इस वास्ते बड़े बूढ़ों ने सेवा करनी, छोटे बालक गरीब अपहिज अनक्षित अंगहीन धनहीन ऐसे सहायताहीन जो उनकी भी सेवा करनी उत्साह से, और उत्साह से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी भी सेवा करनी उत्साह से, हरदम प्रसन्न रहना। भगवान ये भक्त हुए हैं उनके यही बात रही है, वे लौकिक बातों में घबराते नहीं, क्योंकि एक बात मार्मिक है कि दुख आता है वो भी हमारे मंगल के लिए आता है, सुख आता है वो भी हमारे मंगल के लिए आता है। सामान्य अवस्था होती है मंगल के लिए होती है। भगवान क्या हमारे हमारे भगवान है, इस वास्ते सुख में दुख में अपने तो प्रसन्नता ही रहने, प्रसन्नता ही। दुख में पापों का नाश होता है, दुष्कर्मों का नाश होता है। हमने पहले कोई गलती की है, वो गलती के मार्ग हो जाता है, इस वास्ते उसमें प्रसन्नता रहनी चाहिए ज्यादा। भगवान निर्मल बना रहे हैं। बालक होता है उसको स्नान करने से रोता है, वो भोलापन है। माँ स्नान करा रो क्यों, माँ के हाथ में है, ऐसे भगवान के हाथ में है। हमारी बीमारी में भी शांति, मन के विरुद्ध घटना घटने में भी प्रसन्नता है, हरदम राजी है, दुख है ही नहीं, दुख का कोई कारण नहीं है। बड़े प्रसन्न, बड़े मौज से, बड़े आनंद में। जितने भक्त हुए, संत हुए, भगवान के प्यारे भक्त हुए, वे दुख में भी सुख रहे, सुख में भी सुखी, दुख में भी सुखी, सामान्य अवस्था में सुखी। उन्हें एक ही मना प्रसाद सौम्य तो मौन मात मैंने अग्रह भाव संशुद्धि तपो मन समझ रहे, हरदम खुश रहते, हरदम रात दिन सब समय में भगवान के साथ रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, संसार मात्र की सबकी पालन करने की जिम्मेवारी भगवान ने अकेले ने ले रखी है। उत्पन्न करने का काम ब्रह्मा जी का है, श्रृंगार करने का काम शंकर का है, पालन करना पशुपालों का काम है, मात्र जीवों का पालन करने का काम भगवान के, वे प्रभु हमारे हैं, वे हमारे प्रभु है, हमारे भगवान है हमारे। इस बात से प्रसन्न रहने हरदम प्रसन्न है। जो काम आवे सामने बड़े उत्साह से प्रसन्नता से करे, हरे काम पर भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक बात ये समझ में आ जाए, हमारे काम भगवान का ही करना है, भगवान का ही काम करते हैं, तो हरेक काम आपके भगवान का होगा। भगवान के ऐसा नहीं है कोई काम करने की जरूरत रहे, भगवान जरूरत है ही नहीं। परंतु भक्त होता है वह काम सब भगवान का करते हैं, मस्त रहते हैं, आनंद में हो रहते हैं। भगवान के हैं हम, परमात्मा के हैं, इस वास्ते भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो, अपनी मर्जी मिला दो। शेठ जी ने कहा था ऋषिकेश में कि हमारे सब घटनाएं घटती है सब भगवान की इच्छा से घटती है, और हम करते हैं भगवान की इच्छा में प्रसन्न रहते हैं। हम आगे प्रसन्न रहेंगे क्योंकि हम भगवान के हैं, और हमारे मनसा ही होती है हरदम। संसार के लोग कहते हैं हमारे मनसा ही नहीं होती। एक ब्राह्मणी बोले थे कि भगवान के यहाँ पर सब ठीक होता है, पर हमारे मनसा ही बात होती नहीं। वो अपनी भाषा में बोली कि महाराज कहीं बालक बड़ी हो है तो मन सही तो वही को जाने अजाण वही को, मन जो मन में चाहते वो होता ही नहीं, कहीं बालक बड़ी हो है चाहते। हमें तो सदा मन सही होती है, ऐसा हरदम मन सही होती है। क्यों करे हम कहना चाहे सोई हुई करे, अन्यथा आस नहीं कोई, किसी की ताकत नहीं है भगवान की मर्जी के मुताबिक न करे। राम की इच्छा है सोई हुई, राम की चाहना में हमारी चाहना मिला दी, हमारे साथ अलग हमने रखे नहीं। क्यों भगवान का भगत होता है भगवान से अलग चाहना रखता है तो भगवान का भगत कैसा, भगवान का भगत वही है, भगवान की चाहना मन से आपने मिला दी। तो भगवान चाहे वही होता है, इस बात से हमारा तो हृदय मनसा ही मनसा होता है। बोझ भाई सज्जनों बड़ी मानवीय बात है, सबके लिए बड़ी भारी अनुकरणीय बात है। भगवान का जो विधान है वो मंगलमय ही विधान ही है, सभी मंगलमय विधान भगवान का, क्यों पालन करने की शक्ति है ना मूल में, संसार मात्र के पालन करने की शक्ति, तो उसका विधान मंगलमय ही भगवान में ही होगा। निश्चिंत हो जाओ, चिंता कोई फिक्र है ही नहीं हमारे, जान की स्नाय सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरू, हमारे भगवान सहायक है तो बिगाड़ करने वाला है कौन, किसी ताकत है कौन बिगाड़ करे, हमारे बिगाड़ हो ही नहीं सकता, सदा दिवाली संत के आटूकार आनंद, इस वास्ते मस्त रहे हमारे हदम, चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान के ध्यान में मस्त, भगवान के चिंतन में मस्त, भगवान और भगवान का धर्म है, माता से कमला देवी, पिता देवो जनार्द बांधव विष्णु भक्त स्वदेशो भवन त्रय, तीन लोग हमारे स्वर्ग पाताल मध्य, तीनों लोग हमारा स्वदेश है, स्वदेश अपने देश में रहते हैं खूब बोल से आनंद से, हमारे जन्म मरने की चिंता नहीं, स्वर्ग नरक की चिंता नहीं, हमारे स्वर्ग स्वर्ग भी स्वर्ग, नरक भी स्वर्ग, दुख भी स्वर्ग, सुख भी स्वर्ग, हमारे सब समय में आनंद ही आनंद है, तो भगवान की दृष्टि में हो रहा है, सद्वैद्य की दृष्टि में जो होता है वो सद्वैद्य के किया हुआ सद्वैद्य के सामने तो मंगल ही मंगल होता है उसमें, क्योंकि उसी देख देख रहे में सब हो रहा है, हमारे जो घटना घटती है भगवान की कृपा से घटती है, इसमें मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है, इसमें शांति ही शांति है, कोई काम ऐसा दिखे जिसमें शांति नहीं प्रतीत होती उसमें नहीं हो पाती, हमारे शांति होती है, क्यों भगवान के विधान में हम प्रसन्न है, भगवान विधान मंगल कर होता है, इस वास्ते मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है, शांति शांति हर समय को आदम खुश रहते हैं, भगवान पर भरोसा रखते हैं, उन्हें कभी दुख नहीं होता, संताप नहीं होता, चिंता नहीं होती, भगवान ने कह दिया वहां सोचा दो बार का, एक देवी संपत्ति में एक अपनी शरणागति में, ऐसे गुण है, अब ऐसे गुण है तो एक गुण वाले थोड़ी पकड़ी और क्या भरे रेत बदलो, तो बुद्धि तो ठीक नहीं देखती पर नतीजा अच्छा निकला, इस तरह से भजन स्मरण करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, देवी संपत्ति में चलो तो अपना भैया समय समय पर सब काम करना पड़ता है, अच्छा काम कर दो तो ठीक होगा, अगर नहीं कर तो ठीक हो जाए, तो भगवान की बात होती है, भगवान का भरोसा जिनके अंतकरण में होता है उनके मन में जो बातें पैदा होती है वे बातें अच्छी पैदा होती है। भंडार ने कहा कि मैंने व्यापार किया है, बहुत व्यापार करता हूँ, तो हमारे लाभ ही लाभ होता है, हमारी बुद्धि में घाटे की बात आती ही नहीं, इस बात से हम कहते हैं वो ठीक है। इसी तरह से जनो जो संत महात्मा हुए हैं, जिन लोगों ने अपना कल्याण किया है, अपने अच्छे बात पर पहुंचे हैं, तो अच्छी बात पर पहुंचे हैं तो उनकी बुद्धि ठीक है, क्योंकि बुद्धि का नतीजा अच्छा निकलता है, देखने में तो साधारण दिख है पर नतीजा अच्छा निकलता है, तो बन जाने की बुद्धि ठीक है जिनमें नतीजा ठीक निकले, इस बात से संत महात्माओं की आज्ञा के अनुसार हरदम आप प्रसन्न रहो और काम करो संतों की आज्ञा के अनुसार, कभी जो लोग कहते हैं ठीक नहीं है, तो अपन चाल अच्छी नहीं है, तो भाई हमारे अच्छी है, हमारे जो बन जाने ने कहा है वो हमारा ठीक है, तो अंत में बन जाने कई बात ही ठीक नहीं गई, रेत का पैसा बढ़ गया, मेट के पैसा पड़ा, वो रेतियों का पैसा हो गया मुफ्त में, और मूल में लगाने पैसा एक कौड़ी लगा नहीं, तीन भाषा बढ़ दी हम रेत और यहाँ पैसे पड़ के मेट गए, तो इसी तरह से भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो, अच्छे बताओ में लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, आजकल भजन श्रवण करने से अच्छा नहीं होता है। जो पक्के आदमी होते हैं वो होते महाराज में मणदार आदमी की तरह, वे कहते हैं हम तो हमारा जो मालिक कहता है वही काम करेंगे हम तो। तो लोग सब कह रहे ये मूर्ख है, कैसे मूर्ख है सब सबके। अरे भैया अच्छा काम करो तो अच्छा काम होगा, रेत बनने से क्या फायदा होगा, क्या फायदे वायदे हमारे पता नहीं है, हमारे तो मालिक ने कहा है। इसी तरह से महात्मा संतों की अच्छा ही बातें हैं, जिन लोगों ने परमात्मा को प्राप्त किया है तो उनकी बुद्धि का नतीजा अच्छा होता है। बात आपकी ठीक दिखती है पर आपने नफा क्या किया, मनुष्य धर्म प्राप्त करके भी अभी संत बने नहीं, भगवान के भक्त बने नहीं, तो आपका कार्य ठीक नहीं होता, उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता। और संत महात्माओं के अनुसार सुनने से ठीक निकलता है, क्योंकि संतों की बात है उसका नतीजा ठीक निकलता है, तो नतीजा ठीक निकले वो काम करेंगे। ऐसे लोग कहते तुम मूर्ख हो, आजकल बदले का जमाना है, आजकल जमाना नहीं है, आजकल झूठ कपट बेईमान का ही जमाना है, समय है कलयुग का समय है, इस समय के अनुसार चलो, कि समय से अनुसार चलने से फायदा नहीं है। समय के अनुसार चलते नहीं हो बात कहते हो, समय के अनुसार चलो तो जब ठंडी आवे उस समय में कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्यों समय ठंड का है तो ठंड के अनुसार से चलो तो कपड़ा पहनना नहीं चाहिए, गर्म गर्म गर्म पहनना नहीं चाहिए, अरे कमर कम गर्म कपड़ा में रहना चाहिए, कमर कमरा में रहना चाहिए, बाहर ही रहना चाहिए। और सर्दी आवे तो ऐसा करो गर्मी आ जाए तो गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सर्दी गर्मी की और तू पानी पी तो ठंडा, ये समय से विरुद्ध बात है। समय के अनुसार चलो, समय के अनुसार चलो तो चल जाओगे बना जीना मुश्किल है, समझे, चल जाओगे लोग मर जाओगे, समय के अनुसार चलोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो समय के अनुसार नहीं अपने तो सातवीं बात, दसवां सातवें प्रमाण अंत कार्य काय व्यवस्थित हो, गीता कह रही है सातवीं प्रमाण दो, हिंसा मत करो, झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो, ठगी मत करो, धोखेबाजी मत करो, दुनिया को धोखा मत दो। कहते हैं आज का तो बात ऐसी है जो चाले मक्कर से तो रोटी खावे शक्कर से, करे पाप तो खावे धाप, और अच्छा करे कर्म तो फूटे कर्म है। इस बात ऐसा करना ही ठीक है, आजकल जमाना कैसा है, जमाना क्या कह रहा है, तो कहते जमाना कुछ भी कहो, हम तो गीता कहती है दसवां शास्त्र प्रमाण लगते हैं, हम तो शास्त्रों की बात है, क्या दुख पाओगे, दुख के दुख हमें स्वीकार है, तो भाई दुख पड़ा हो सकता है बीच में, परंतु अंत में नतीजा ठीक निकलेगा। जो संत महात्मा कहते हैं वो नतीजा उसका ठीक निकलेगा, बीच में गड़बड़ी हो सकती है, रेत के पैसे हुए रेत के, क्यों रेत देगा कोड़िए रहेगा, देखो जी टीमों से ले ली रेत भरी अपनी ठीक तरह से। तो इस तरह से भगवान की बात है, भगवान की आज्ञा है, संत प्रसाद की आज्ञा है, उसी अनुसार काम करने से अपना काम ठीक होता है, उसमें ठीक न देखने से लोग देखते ठीक नहीं होगा। आज का जमाना क्या है, खाने पीने में मौज में मज मस्ती करो, नतीजा खराब दिख लेगा। शास्त्र के अनुसार संत महात्मा कहने के अनुसार जिन लोगों ने भजन स्मरण किया है, अपना काम सिद्ध किया है, ठीक महात्मा बने हैं, तो उनकी आज्ञा पालन कैसे लाभ होगा। देखो व्यापारी होते हैं ना, वे व्यापारी तो व्यापार की बात बताते नहीं, वे छिपाते हैं, शेष पर तरह जा रही ये देखे तो टिर लेगा उल्टा, और फिर जाए वहां जाग रहे तो शेष बंद फिर अपने जाएंगे, छिपाते हैं। और संत महात्माओं का ऐसा स्वभाव है जो ठीक होने की बात है मगर वो खुले कहते हैं, वो डरते नहीं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, लोग हंसो भरे। नरसिंह जी ने कहा महाराज, वो मरानी भाई कही मोरियो की गई मन मोरिया, मोरिया कह रहे भाई मती करो रीस, मोरिया ठाकुर जी अब से ही बीस कहते। नरसिंह जी राजी हो गया, तो महाराज देख रही नरसिंह जी सबसे देख रही। इसी तरह से साथ की बात है, संत महात्मा की बात है, उसी अनुसार अपना जीवन बनाओ, निर्मल बनाओ जीवन, डरो मत, संयम रखो, डरो मत, लोगों के कहने में मत रखो, शास्त्र के अनुसार चलो। तस्मात शास्त्र मानते कार्याकार्य ग्रस्त हो गया तो शास्त्र में ज्यादा होता हूँ कर्म करते हो गया आदर्शी, इस बात में मुकाबले में रखो। ठीक है, साढ़े दो पर गया है, कोई सोचना थे तो दिल फिर इधर उधर हो, और कोई बात पूछ रहे हो तो पूछो, आप लोगों को मन में कोई बात पूछ रही हो तो पूछो। अपने अनुसार संत महात्मा के अनुसार अपने चलो, साथ मिलेगा धावन निवेले वेतने नस करे न पते दिया, आंख बेच कर चलो, ऐसा निष्कंठ का पद था, ऐसा निष्कंठ का पद था, एक काटा नहीं है, आंख बेच कर चलो, सब ठीक मंगल ही मंगल होगा, क्यों साथ ही आके अगर साथ सकते हैं महात्मा को करने का साथ सकते हैं, सब मंगल ही मंगल है। पूछो कोई बात पूछो, समय हो गया। राम हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय गोविंद हरे पाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।